चलिए अब इस रुकू का उन्वान और टाइटल देखते हैं आयतों के। रुकू का उन्वान है उम्मते मुस्लिमा की तथहीर। तथहीर कहते हैं पाक करने को, स्लैश डाल के आसान भी लिख सकते हैं। अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को पाक करना चाहता है। आयत नंबर 148, क्या तुम्हारी पसंद अल्लाह की पसंद से मिलती है। आयत नंबर 149, तुम जैसा मामला लोगों से करोगे वैसा ही अल्लाह तुमसे करेगा। आयत नंबर 150, दो हिस्सों में दीन को बांटने वाले मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आयत 151, ये पक्के काफिर हैं जो अल्लाह और रसूल में फर्क करें। आयत 152, ईमान का तकाजा कि अल्लाह और रसूल को उसके मुकाम पर रखो। बस जी, मकासिद देखेंगे अब इसी रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है मजलूम कहाँ तक जुल्म का बदला ले सकता है। इसके बारे में तफसील से देखेंगे। अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद क्या है इसको देखेंगे। अल्लाह और रसूल के दरमियान में फ़र्क करने से क्या मुराद है इसको देखेंगे। और सच्चे ईमान वालों के रवैये क्या होते हैं इसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब तिलावत सुनेंगे।